أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu tur borom no ngi ñaanal sunu yenenu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk julit yi di len jéggelu ci tok bi ñu tok ci kaw yaram bi mo neexul motax tanki de emeti motax ñu tok ci kaw ñu ngi jéggelu lolu bu baaxa baax ba ca tegu moy tay lañu jël bop sar sura al anfal samedi bi passé defon nañ muqaddima bi wax lan mo nek ci suratul anfal lan la sar bi di jangalé ci katanu borom bi tay dinañ jël ñenti aya ci sar bi moy numéro 1 djel aya 2 3 4 ñenti aya yi diñu jangal ñenti mbir mbir yoy ba ci jitu moy al amru bit taqwallahi azza wa jal wa islahi zatil bayn dañan jang tay ci katanu borom bi tabaarak wa ta'ala digal gi yalla dinu digal jamono ju nek ci nanu ragal yalla nan ko moytu mom yalla tabaarak wa ta'ala nan ko ragal al amru bi taqwallah sar bi dafa digle ñew di digle la ci jitu moy ragal len yalla ndax ragal yalla kat mbok yi ci la taxé aduna ak al-akhirah nek ragal yalla ñepp lañ ko sante mbindef yep la yalla sante ne len nan ko ragal jangene ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum hatta yonenti yalla muhammad jangene ya ayyuhan nabi ittaqillah ñi gem yalla sax yalla waxna len ko moy ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullah ragal len yalla ragal yalla moy imtisalul awamir moy ngoy ci yalla lim digle ñaarel ba ca teggu moy wacc tanib moy tandiku nawahi moy limuy tere lol moy ragal yalla du lenen firi bu reuy moy dal defal lila yalla sante bay lim la tere lol moy ragal yalla kuko def am nga taqwa kuko deful yaangi ci lenen ñi ragal yalla ñom la yalla dig aljanna sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samawati wal ard uiddat lil muttaqin yalla neena njekante len sari'u gawtu len ngeen jëm ci njegelu sen borom ngeen jëm ci aljana ji nga xamne yaatuna kemo asaman ak suuf waye xaro nañ ko dencal nañ ko ñan ñi ragal yalla ñi ragal yalla ñom la yalla andal nit ñi li ñi bari yalla ñim ci andal moy ñi ko ragal inna allaha ma'al muttaqin yalla neena ñi ma ragal ñom la andal waye ñi ragal yalla ñoñu ñom ñoy xariti yalla yi ñom ñoy ay gam motax jafé jafé buñu am mom yalla di len ci génné bama yattaqilla yaj'al lahu makhraj wa yarzuquhu min haythu la yahtasib yalla neena kuma ragal rek problème bo am dina intervenir waye ñom ñi ragal yalla ñom la yalla di bal sen bakkar ñom la yalla di fay gu mat wa man yattaqilla nu'azzim lahu ajra ñi ragal yalla ñoñu ñom ñoy jéggi sirat thumma njil ladhina taqaw wa nazaru zalimin fiha jisiya. Kon gis ngeen ragal yalla alquran bi ñi jang li tax yalla wacce ko moy pour ñu am ragal yalla makka bi ñi aji li tax yalla ne aji len pour ñu am ragal yalla julli gi ñi def koor gi ñi def yep ragal yalla mo tax te bu ci nek amna aya alquran khuzu ma atainakum biquwa wazkuru ma fihi la'allakum taqun budé koor kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum budé ibadayi budé aj fatazawwadu fa inna khayra zadi taqwa budé ibadayi bu muna nek ya ayuhan nas i'budu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum taqun kon ragal yalla mom lañu yalla sante ñaarel bi ci sar bi dinañ ko jang moy islah zatul bayn moy ñuy defar suñu digënté lol nak moy suñu problème tay suñu digënté mënu ko defar wattaqullahu wa aslihu zata baynikum ragal len yalla ngeen defar seen digënté suñu demé tay ba jëkkeur di ray jabar jabar di tal jëkkeur dom di ray bay bay di ray dom société bi ñu melne ay rabu all ay njaay all rayante guddi ak becc violence jamanté saganté tamanté dem la ilaha illallah fuñ jëm ana alquran bi ñuy jang ndax dañ koy def téré barkélu rek muñ joggé jang ko joy dem ñibi wala dal koy ziaré def suñuy jey ray def ci suñuy jey dem ñibi té li ay jangalé la yalla néna moytu len ma way ngeen défar seen digënté lol la ayé di jangalé ñaarël bi moy al iman yazidu bit ta'a wa yanqus bil isyan ngëm yalla gi ñuy sakku diko ut guddik beccëk ngëm yalla gogou day yok way day wañéku ngëm yalla day yok way day wañéku kon ku nekk war nga xam lan moy yok ngëm way lan moy wañi ngëm so topé yalla diko jaamu ngëm gi day yok waye bo nekk ci bakari ngëm mi day jaw ñe day wañe ko day dem ba doto am dara comme batterie auto xam ngeen auto batterie bi day wacc day dem ba ci ag batterie bi wacc auto bi boko talé du tak nga commencé am jafé jafé pousse len ma buñ la pousser tay ay fan après soko défariwul charger jiwul mu jigi bi yéne bis dina ñew ñu pousse la do tak do dem dañuy ko cionk cionk ba sonu so baye nonu batterie bi bagn ko faalé batterie bi fumuy muju day dé même boko sarsé dotul tak non la ngëm yalla mel non la xol mel abdulit bu suqatul xolam ci ngëm yalla diko yok diko ar di xol li yak ngëm mu koy maytandiku day dem ba ngëmam yakku ngëmam jeex xolam bi yakku dé lolou yalla ñoni na la yalla nan kala barana kala barana ala qulubihim ma kanu yaksubun fi na kuful deglu du fi tok deng kon ngam yalla mbok julit te yok lan mako yok moy top yalla gis nga julli yi ñuy def nafile yi ñuy def koor jang alquran def ay zikr ziyare ji bammel ziyare ji ko febar saraxé li moy yok ngëm yalla do tege ba ci ag nga sol say dal dug ci bammel yi nga xol ñi tay ñi teud fi dem seen activité ben way dafa dug ci armel yi mu gis ñu tibind ben tableau bi tim ben bammel e yow mi taxaw jëlal ci man message dama taxaw ni nga taxé won demb tay ma ngi ni teud di nga ñew fekk ci ma fi teud sa yidugé ci bamélé sa xel warna dem ci lool ki nga fekk fi mu teud dafa taxawon di dox ay activitéam am soxna am ay dom yor compte banque am ay autom tay mo ngi ni teud bayyi liggéey bayyi sociétéam tay mo ngi ni lool nga ci wara jël bo gënné nga jubal hôpitaux yi hôpital nga fekk ñu la ëppalé lepp ñu ngi ni teud amna ci ko xamné bu lekké du res amna ci ko xamné mënul dem allu amna ci ko xamné mënul tour ndox amna ci ko xamne munul wolbeutiko amna ci ko xamne ndaysan amna ci ko xamne am ngeen hôpital moy place bo xamne sa yo fa duggé ngay indi malade da ngay faté malade bi ngay indi ah yo so bop bo fa démé da ngay faté so bop sama ben rak néna sama bëñ da ron metti bëñ bi di metti té ré ko nelaw mu net suba mom insha Allah hôpital lay julé suba ndax bëñ bu metti 5 heures rek mu jël taxi outali dantek mu ñew duggu di laccé ban sa lañuy buddé bañ ben way ne ko gis nga bo jaaré ni première porte deuxième ki nangam rek duggal momu dugg rek dal di jubal salle de mort néna mu ñew uy buntu bi rek gis ñu dé ñi ñu né ni ñu tégg leen ci suuf rek mu né bañ bi sédd guuy ma ñew ñibi mu né dama genn rek jël taxi ñëwaat tedd bañ bi sédd guuy ah né ko ko moy docteur bu mag bi mu né fajiwuma né bañ bobu kay kérok la gëjë metti ala gis nga kon ngëm yalla mbokk yi day yok way day wañéku ñettel bi moy minal mu'minin man huwa kamilul iman amna ci way gëm yalla yi nak ño xamni mbokk yi sikki sak amul ne seen ngëng dene keng ken mu leen del ginaaw ngëm gi dene keng xola saharatu fir'aun ñoom dañu dugg aljanna dulli wuñu woruñu jaawuñu azaka ajiwuñu makka defuñu ben ibadat nafila wuñu defuñu dara saraxe wuñu ñoom legi lañu gëm yalla ñu reey leen legi ñu dugg aljanna legi ngëm gi deugar biñu gëmé firawna ne leen dina leen ray dina leen dagata dina leen yew ci bir garabu tandarma yi bu fekkone ne gëmuñu yalla dañuy deltu gina way dañ ko ne faqdi ma anta qad inma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya defal li ngay def xolal ñoo yow ëlëk alakhirah ñoo ak yow ñoyam kep te suñu ngëm mom mëno ci dara yaram yi nga mëna ray yaram bop bi nga mëna dag loxo yi tanki waye iman bi mëno ci yexi kon amna ci nit ñi ño xamne seen ngëm dañe kenn mënu ci dërëm bo tégon fi ay jaasé nga tek fi ay jard de combat lo fi mëna tek mëno leen dello tarfatal ay bo leen xiflo seen yon nekk ci bo leen dugalé kasso seen yon nekk ci kenn mënu leen dara sedd mënul ci ñom dara tangay mënul ci ñom dara xifal mënul ci ñom dara mar mënul ci ñom dara tortire mënul ci ñom dara parce que seen ngeum mo deuguer waye amna ci nit ñoo xamne naqis comme man lañ mel comme yeen seen ngeum du dara ataay sax mëna leen téré dem julli ataay xam nga ko ataay téré dem jakk mom amna ñoo xamne nawetaan mëna leen téré julli am ñoo xamne reer bo démé dañuy reer dé kon do xaar ma tok ñoo ñay naqisul iman amuñu bi dara ci ngeum amna ci ko xamne boko newon tay bo deme dañuy reer mune na ciñ bi kopp ah xam nga ko am ñi duñ ben amna ño xamne yu ndaw yu manke yu terre à terre mo leen di tey duñ am iman ndaysan motax ci nit ñi amna ñu seen ngëm ne keul waye amna ño xamne nak wax deug yalla amu ñu ngëm ñentel moy min sifati ahli al-iman al-kamil ma warada fil aya as-saniya min hadhihi as-sura wa ma ba'daha dinañ jang ay misal ci aya yi nek sunu kanam yalla di melal borom ngeum yi deuguer yi ne keng lolou moy deuxième aya troisième quatrième yalla day wax ñan la sen ngeum deuguer kon buñ fa tollew liñuy jëriñu ci aya yi moy nuy nat sunu bop alcorane buñ koy jang dina bok ci liñuy jëriñ moy nuy nat sunu bop ci aya bi lim wax ni melokan yi ndax man ni la mel aya bi dafay wax julli keut guddii est ce man dina julli guddii aya day wax ci ñi wor est ce man maangi wor aya day wax ci ñi sarax est ce man réellement maangi sarax aya day wax ci ñi jang alcorane est ce réellement maangi jang alcorane aya li ñi wax day bax trop yeen sa ñu jey nat sunu bop ñu xol ndax aya lu ñu wax ndax nu ñu ngi ci sank damay lire ma gis ben borom xam xam ndaysan neena dama yew def limay def ba pare dal di sol sama tubey sol sama costume ma gaddu ben livre anglais mune ma rombu sama papa ci mbar mi fumuy faral di tok di jang juzum juz alquranam mune bima rombe papa bi papa bi ne ma ahmad ma taxaw rekile ñew toll ak mom mune ma ilaayna fo jëm mune ko damay dem jëli cours anglais quoi fi rek soriuma mune ko lo bëgg ci anglais bi ngay jang anglais bi ngay jang ci cours anglais bi ngay jëli lo ci soxla mune ko dama bëgg yok sama xam xam dama bëgg mune ko xana dego hadith bi yonenti bi wax man arada dunya falahi bil ilmi wa man arada al akhirah falahi bil ilmi wa man arada huma ma'an falahi bil ilmi wa man arada al ilmi falahi bil qur'an la bëgg yok xam xam nga bëgg yenenbi neena la demal nga jeli alquran fekke aduna mune dama nga jang alquran alakhirah mune jangal alquran so beugé ñaari mune jangal alquran fojum ahmar xana gisuma man mang ni janguma anglais janguma français waye xam nga ne li yeb mako mom te nga japp ci alquran ahmar neena ma delu simmeku tektere anglais bi continue ci sama alquran ah ñun tay xola sénégal bo amé dom diko yobou dara lu xaw yaaji day joy bay bay bay bay pap mam ji day joy ba pap ji ndey san dadi rekile ginaaw ah non non vraiment yow dara nu mu metti subhanallah inna lillahi sama dom nga yobou dara amna jigen ño xamni sen sey day tass ci dañuy yobou sen dom ñu jang alquran amna ñu xam day ñew sa kër yow way sa doomi ba yaag lañu du nga leen école nasaran ñu na non non non yow da ngay sacrifier dund boy non yow ken comprendre lo yow nga ndeysane pour ku jangul français do do teki du lol la way réalité yi way dinako ñun demb suñu génération ha suñu génération demb ndeysane amna ño xamne seyu tass ño xamne mo bi duggal sama dom école ñu ne duggu école wala dama yob sama dom daara nangam nangam demul am la ilaha illa allah subhanahu mais tay realité yi weddi na ne nekul ku jang français teki alayhi kazalik tay senegal ñi fi upp alal bo len joxe munu ñu bind français tay nit sen kay chek dañuy wax nit bindal ma chek bi ba pare nga won ma fuñ koy signé ñu ne le fi la té ñooñu seen yëpp day fess ay billet 10,000 ba juñu ndox alais kazalik ñooñu ñi jang nasaran ñoo leen di ligéeyal té janguñ dara amna ño xamné lool gaay naan bindam ndey jor lañ jang té yalla may na leen lu ne gañ kon ndeké am du mbirum jang mbirum am jom la ak ligéey dem wuti lol la ben way neena dama ñew di ut liggey bima déposer keuy di ñu xamné ma fi wara tok bima ñewé ben question lañ ma laaj am nga ordinateur mané len non ñu né ma ko amul ordinateur mënu fi liggey mu né ma genn dem di jaay café mu né mujju gi nit ñi di ma wër ba café bi ma jël ay nit ñu may dimbali affaire bi bari ba ma jënd usine café bi affaire bi bari ba ma jënd tolu café yi affaire yi bari ba ma may avion yu naaw di yobbu ay café ci aduna bi mu ne ma dajé ki ma waroon jël dama laaj ordinateur waaji ñew dima defal ben test ci mbirum liggéey bi nan la amé xaas bi mu ne ko ya mako may munako man nan la lako maye mun wallahi ya may alal ji wa do bay li ngay wax man ma ngi newuma dir sama sar muneko dama ñewon ci yow liggey ngani man ndax am nga ordinateur mané dedet ngani ma fi ko amul ordinateur du liggey suma am ordinateur damay wala kan kom yow kérok bu mané nak am ordinateur ma genn awmu ordinateur bobu manem ñafi ki la am lu toll ni suma togon fofu yor ordinateur bi ma ak yow ay yam kon ya mako may gis nga est ce de ngeen wax bi bu waji amone ordinateur ndax dina am limu am kon fofu lay tok di werde ñu ne ko 60,000 la ngi fe waye xol bako waji nam nga ordinateur mu ne ko dedet nena ndega ñak ordinateur ñu bëré bëri amuñu ay ordinateur amuñu waye ben waye dafa bind ci Facebook bi mu ne gis na ko xamne amul portable amul WhatsApp amul Facebook amul Twitter amul Messenger amul ah amul so demé mu ne waye aduna bi yépp ko top xam ngeen ko kan la Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne amul Facebook waye niñ koy topé ken top ko wa Facebook amul WhatsApp amna WhatsApp amna Messenger mu ne koku mo amul li yépp mo upp aduna bi ñu ko top sallallahu alayhi wasallam kon mbiri du fofu du fiñ ko fokk kon doomi ndey mbokk julit ci gattal aye yi noy ñenti aye yi nga xamne mom lañuy ubbe suratul anfal serigne bi ñewna de cheikh bi ñewna wala ma jox la nga barke neena mo la jox ndigal barakallahu fi sunu borom subhanahu wa ta'ala ginaaw buñu tambale ci turum yu selli mom mi nga xamne moy tas yermande ci aduna muy yeeram julit ñi al-akhira muy bismillahir rahmanir rahim borom bi neena yas'alunaka gañangi lay laaj bañu joge baqara ak fiñu yem ñaata yas'alunaka lañu romb ha romb nañ ñaata yas'alunaka baqara ak anfal ñaata yas'alunaka ñoo nek lool limi tekki moy gañangi lay laaj kon alquran du waxu yonent bi kon waxu yalla la jalla jalaluhu wa azza kamalu waxu yalla la sank ma ngi deglu zakir naik ben way ne ko dama am juroom ben laaj bomako tonto ma tuub dug ci l'islam juroom ben bu ñeuk bi moy ban moy ñu wax deug deug yalla moy yalla mom lañu war top ci deug bo moy bu ñeuk bi waye bokku na ci lim ko dajje première question bi waji daal di d'accord ne ko jaru ngay tonto yeneeni tuub na moy alquran ni kaddu yalla la yas'alunaka gañangi lay laaj lan lañ lay laaj anil anfali ci mangi xon nañ kérok lan moy anfal moy lañuy jël ci yéfer yi buñu xaré ak ñom bañu daw bayi lé seeni bagage wala ñu gañé len lañu bayyi mangi yoyu lool moy anfal wala mu nek lu chef de guerre bi di jox soldat yi pour ñu ñëmé engagé lolou moy al anfal lol nak li tax sar bi wacc moy yonnati bi ali sallatu wasalam ginaaw buñ joge badr dulit ñi gagné mangi ñu denc ko am ci kenn ci sahaba yi mu gis ben jasi bu rafet mu ne dakoy jël waaw xeyna mom mo ray xeyna mom mo ray ki yoron jass ji wala mom moko jël moko indi na jass ji makoy jël minute bu nek wala waxtu nek rek ana jass ji sangam bi ana jass ji rek melne mom moko wara akimo moko wara djel ya allah tabaarak wa ta'ala dadi wacc yas'alunaka anil anfal mune sunu borom subhanahu wa ta'ala mo wacce sar bi pour régler mbir mo xamne ñom ñu ngi ci doon am ay wax wala ay sikki sak ne kat mbiri ne ke ñun buñu démé buñu gagné ku nekk la nga jël rek ya ko mom gis nga alcorane ni muy orienter ay nit tay bu doon nun la ñu dem gagné wala nangam ak nangam ku nekk ci ñun da nga yaakaane li nga yor ya ko mom wala li nga fa jëlé ya ko mom kenn du la ko ñëmé sax laaj waye gis nga ndeké lool dafa wuté ak l'islam muneko yasalunaka gañangi lay laaj anil anfali ci mang yi nga xamne yeena ngoy am ci xare bi qul tontul benen gis ngeen fekkone yonent yalla muhammad mom wax alquran kon qul du ñew way yalla mo koy day xaar yalla wax ko ne ko waxal wax len ne al anfalu lillahi war rasul li ngeen di laaj mang yi yalla ko yonentam ñoko mom kon keneen amu ci dara yalla ko mom ak yonent kon ku momati fi kon ken ci amatul roi di laaj ab jasi wala fas wala mbubu wala dedet lepp yalla ko yonent moko mom amu len ci dara kon lu fi nek comme yalla ko yonent bi la wattaqu fattaqullaha ragal len yalla bu len laajati nek fi di laaj da ngay nek ci ginaaw yonent bi lum len wax ngeen xamne lol la yalla nam ngen deg ko dem jefe jiko wa aslihu yewete yewenal len baxal len zaata bainikum sen digeunte ragal len yalla defar sen digeunte tay mbok juliti nyaata digeunte ño yaq ah nyaata sey ño tas nyaata ku nek waxal rek nyaata tay ay gi sax ñu bokku jakk bokku sappe wala nga gis ko duggu jakka ji ne ni gis dal di tourner ne ki mo fi nek digeunte yepp yaax ndax rek yi ci upp nak ay mirum aduna la mirum aduna kesse mo yaax sun digeunte ragal len yalla ngeen defar sen digeunte kon chaque jour dañuy wax ne ay yi ñi jang du ay yo xamne dañ koy def tere barkelu ñaata yoon lañuy nek ci ginaaw imam mu jang ay yi ha wat fattaqullaha wa aslihu zaata bainakum ñu deg ko ni mu ne vir dem bu ngeene dankante ay kurpañ wala waxante lu bon wala yobante lu bon wala sunu borom neena dafar len haqiqa bainakum deug li nek ci seen bir dafar len ko jokk len mbokk gi sil man qata'aka wa ahsin ila man asa ilek jokulen mbok gi jokul kila baye silman qataaka gis nga tay jok mbok ak yom ah la ilaha illa ak yom man de samay mbok ñu ngi mauritanie mënuma fa dem waye mën nga len wo telephone mën nga len yonne audio mën nga len wo whatsapp mën nga len wo messager mën nga len wo fu nek mën nga len jok assalamu alaykum waaw yeen gëna leen deg na ngeen def na mëna leen ba yeen ci jamm naka fami bi xolal yoy sax da nga gis ko xamne waxuma la sax ñoo ñu nekk fa le sori waye fi rek ci seen biir kër buy xey sax du nuyu yaayam bu wacce du ko nuyu ana mère bi mu ngi ci suuf leela nga gis ndaysan ñu wola ben kër be neew ku de c'est papa jé dé wala yaay ji nga ñew nga ne wa ki kañ la dé ñu ne xamu ñu ko dé xam nga borom kër ci kërëm dé kenn xamul ban heure la dé koku deena xif mer bi kañ la de ñun xamuñu ko de wa malade bi kañ la ñun xamuñu ko dañoo ñi ki ni rek ubi buntu bi rek gis ko mu deeni suñu benn mbokk pa bi dafa magget ñu defal ko and defal ko nonu pa bi dafa magget pa baang ci kawlal bi tud and baang ci suuf ni pa bi di wacc da duggal and bi ci bir tank bi ci bir and bi tank bi di lak munu ko dindi magla tank bi di lak baba mu ngi tek tank bi ci and bi tank ba nga lak ba keur gi xegn wa yeen li xegn lan la amna lu bi xegn ce le negi ñu duggu negi bam dess negu papi bañu gis saxar ci di genn ci buntu bi tank bi di lak bi ñew fekk kenn wal tank bi yeb ñorna yi teggu won ci and bi yeb ñorna ñi rawale yob hopital mu exi fanan fa de ta xolal tay xolal ciagante gi fu jëm ndeysane barki dem ramay lire ben tubab france bu jigen muy waja de mune wolen ma sama dom dom ji ñew mune ko dama bëgg buma de mune maison de retraite bi nga may indi won wa mune nga outal len ventilateur nga outal len congélateur waji ndaw pa dom ji ne ko mais pourquoi maman yow ne nga da ngay dé mune waw indil len ko rek ndax man dama ka soxla ba ma ngi dé ni ndax dama bëgg yow bis boko fi indé sa bo magaté comme sa dom fi la lay indi nga fekk fi lolu ndax kama tudinu tudanu kenen ki mohammed erefi moko don netali néna papa bi dafa am ñenti dom yu goor dom yeb mag bu nekk jëndi kër dëkk fofu ñu bayyi papa ji ak yaay ji ñu nekk yaay ji daal di genn aduna papa bi dess ci kër gi taw bi amu ñak prop ñak pexé dem jëli papa bi yobu kër gi dim ñe indi ko ci biir kër gi jabar waaji mënta géré papa bi bis bu nekk sa papa ji sa papa ji sa papa xam nga mag ci kër du tok yoonam lu nekk da ci dugg lu yoonam nekk day dugg buntu bu teju dina ko tij bol bu ubu dina ko ubbi lu mu gis dina ko wax bu xife dina dama xif bu añ bi yexe dina dina bu fot buñ ko fotul mu ne fotul len parce que mag la lol fa ñi comprendre ko ciow lolou bari waji top ndaw si top waji say papa ji sa papa ji sa papa ji ba waji toxal papa am yobu ko ci garage bi aménager garage bi genné auto bi aménager garage dafa lal dafa ne papa togal fi sa lepp dina la fekk ndaw si dem marché jënd ben plate caoutchouc pa bi ci plate caoutchouc bobu lay ndeki ci lay agn ci lay rer suñ ko yobale ndeki bu agn joté dañuy yobu mbindami nako dama nga jëli ko mu ñow mo koy raxasat wéñge koy biiw ba raxas jot midi mu raxas ko suñ ko yobule agn bu agné ba paré fofu la ko wéñi di biiw ba rer jot mu ñow soti raxas pa bi daal di génn aduna ñu daal di suuli pa bi ñëwaat tok 3 jours papa ji mune domi ka len ngeen dimbali ma defar sen negu mam bi ma delo fa sama auto xale bu goor bi duggu rek daw songu plate bi ak salte bi papa ji nako de bu lal plate bi bu lal baye plate mune ko de papa dama koy raxas bam set ma denj ko bo magge wote ma lay defal nga lek dama koy denj koy raxas bam set ma denj ko fi nga don defal sama mam fi la lay defal ngay lek rek papa ji tok ci souf xecc plate bi tek ci dinn bi commencé joy mais c'est trop tard lu ñuy dabal sunuy bay ak sunuy ndey loolu la ñuy fay bu ken son leen nga gis ko non na lu nek awma do am est-ce que am nga sa ñaanu ndey est-ce que am nga sa ñaanu bay di jënti na lu nek yépp fat fu nek dem na fa nak jang na lu nek diplôme ya nga ni wala il faut ñu défar wala ñu défar suñu digënté kenn suñu digënté ak suñu ndey ak suñu bay lolu moy lu ñëk naka la nit di amé wayjur sofantal ko naka nga sa yaay di dundé nga sofal ko naka sa papa di dundé nga sofantal ko mën nga xey jour de bi yëpp do gis sa papa ak sa yaay té nga nek ci kër gi ngeen nek ci kër gi ngay xey di wacc soy xey do jaar ci buntu neegam bo wacc do jaar ci buntu neegam est ce que ngeen dem rek xel nangou nako wattaqullaha fattaqullaha ragal len yalla wa aslihu ngeen yewenal zaata bainikum sen digante ba ca tegu moy wa atiullaha top len yalla amul kenen ma fi top kenen yalla rek yalla dong la ni top ak ñim ñu toplo wa atiullaha top len yalla wa rasulahu ak yonentam gis nga bam nu topale yalla bam nu topale bopam la nu topalo amna legui ben phénomène bu commencé ñew Sénégal ay nit ñu nane qur'aniyun alcorane rek lañ gëm bo waxe ñu ne ma fi sunna amul hadith amul dar alcorane kessé mais lo mënu nek fana amulene top yonent bi farata la ba paré top yonent bi lol mënul ñak ndax diiné bi yalla yonne yonent bi diiné yonent bi mo ñew pour jangalé ko chaque jour ma misal ko avion ñaata laf lay am han ñaari laf est ce que mëng ngeen gis avion bu ñaw am ben laf kon lu bi def naw laf yi moy la ilaha illa allah muhammadur rasulullah bu ko defé rek day naw lolou moy ñaari laf yi yalla rek lañ wara jaamu muhammad moy wone nu ñuy jaamo yalla kenn mu ndojaan alquran kesse baye sunna yonenti bi suba ñaata rak la ah ñaar rak est ce mu ngi ci alquran ah okay suba ñaata rak la amu ci alquran amu ci diam tisbar ñeent rak la amna ci alquran la ca nek moy aqimis salat waye ñaata rak la ban heure lañ koy def kan mako jangale wéru koor sahru ramadan la yalla wax du deug niñ koy defé yonent bi mo wax niñ koy defé aj makka yonent bi mo won niñ koy defé joxe azaka yonent bi mo woné niñ koy defé mbolém jami yalla yi yonent bi mo woné niñ koy defé kon il faut ñu top yalla top yonent yalla muhammad ali sallallahu alayhi wasallam mais comme nit ñi dañ leen bëgg réeral il faut ñu jëm leen waaw du lañ duñ la wax bayil yalla waye dañ lay wéddi lo dara dila wéddi lo dila wéddul bayil julli nga bayil julli ñu na bayil li nga bayil bayil alcorane nga bayil bayil sunna nga bayil bu yagge yalla lañ lay wax bayil oustad abdul karim gay rahimahullah da daan wax wallahi bu ngeen baye amin bi ndax ñi contane dinañ leen bayil lo leneen bayil dañ doon bañ ko wax amin ñu buñu préfecture refé wo ñu ndeysaan ñu def ko mom mo doon mutakallim mu ne préfet amin sunna la ken mënu mako bayilo ndax ñi buma baye amin dinañ mo bayil leneen amin bi taxul ñuy ndima fi de du lol de dañ ko laye waye du lol waaw ne ko boma jité won fi sax ma wax amin ah lol la buñ la bayilo len dañ la bayilo leneen wa atiu llah top len yalla ci ay santaneem def jëfé ko baye ay terem wa rasuluhu ak ndaw limu yoni ci yeen muy muhammadun sallallahu alaihi wasallam gis nga yalla lam ci tek in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen yalla bu fekke li ngeen di wax deug la ay julit ngeen lan moy firnde bi in harfu lan la yeen jang arab in du harfu sar kon in kuntum mu'minin fekke gem ngeen yalla top len yalla ak yonent naka ngay waxe man gëm na yalla ñu ne la yalla ne nga ne wa waye nak ak bari senegal ah man deug deug gëm na yenen ñu ne la yalla ne yonent ne nga ne waye nak benn mère barki demb benn mbokk da am ngenté ñu tudd xar bi ñu tudd dom bi ray xar bi wat xalé bi dem sun yoon ñu tok ba anjon ñu ñew ñu fekk ñepp tok ñu ne li ngeen def nu ngeen ko mëne yeen ah yeen ki am taw ah ngeen bañ ko ngenté li xam nga né li deug deug affaireu ibadu la ibadu yi rek ñoy def li mané ko mère mané ko li affaireu ibadu dé mune affaireu lan la mané ko affaireu islam mune ban affaireu islam mané ko ray ñu xar bi mune waw mané ko tuddu ñu xar bi tur bu rafet mune waw mané ko watu ñu ko mune waw mané ko lu ci déssati mune defu ñu nangam ak nangam mané ko lolu folo té yalla lay téré fo ah mune ah mané ko wa lolou du fo sabar yek nisig yek ndend yek ki ak fecc mi ak basi lolou la ah legui da nga bëgg ñun ñu fo yalla yu buñu safara ah deet waxuma ko nak waxuma ko de mané ko ah yow lolou nga wax defu len ko di yow legui lu yalla tere ngay wax nit ñi nañ ko def oustaz buma bolé ak yalla wala ko bolé wu ma la yalla damay laacca wa kon baxna kon baal kon baxna mané ko baxna ñun day wax islam lañ def islam néna bo amé doom utul ko tour bu rafet nang ko rayal xar nang ko wat ñun def nañ lolu ñew ngeen lal nañ ay basang tok leen bu añ bi yoré ngeen lek ñu jëne leen ay boisson bu ngeen nit ñi bi ñu jox leen pass li ngeen ne yeen bu ngeen misigul sabaru len fetchu len langu len ci digg koñ bi di tek di yabbi ba 4h du matin defu len ngeen tewulen kon kay da nga dan fawuñu ngay legi ngeen dañ ko tudde nenene legi ngeen te ban heure lay tambali 8h ci suba kañ lay tas 5h du matin 5h du matin le jigeen ñi di lang ci mbedd mi indi seeni valise bañ nañ ko sax ba legi ay radio lañu yor ak ay sifflé goor ñi di lañ ci sétan mala sax goor ñi di lañ sétan tek dégager sen responsabilité sen jabari yenu ay bakkar ba fess seuf lako indi lako yowmal xiyam da ngay gestu rek gis camion bakkar yi sa ginnaw nga ni waaw li la lañu ne la ah bu sa jabar moko indi te yenako bok moy ñun liñu def parce que yu bari yu xew ci keur yi ñun dañ ci nopi wala ñu wax mais dañuy bañ ñu mereñu wallahi alazim buñ la merewul ci li yalla lim bëgg ñu mere la ci ay bakkar ndax contane mo muñ ta nek contane 100% muñ ta nek kon buñ lay mere nan la mere ci dëgg be fane pass dama xey rek ben mere ñew sama kër dama la soxla yow kérok li nga def nga am xew toroxal nu mané ko toroxal na la toroxalé muné a da nga dakk ni ñi ñepp ñu bi mané ko heure bi da jot ku joggé sa kër depuis suba ba gey jot ngeen wara ñibi mune walu teranga yi indi won nak mané ko teranga yi dama dajale lepp jox borom keur gi ne ko tejj ko ba mu am ñetti fan ku wara am nga jox ko mune wa kenn duko defé nonu mané ko ci yeen kenn duko defé nonu waye ci ñun ni lañ koy defé yeen yeenay lal mbedd mi tas valise di génné par benn mbuu di wax ba 4h jot mané ko nun nak yalla dana bu ñu def lu baax nañ ko nubbu lol moy toroxal bi toroxal amu fi di dama ne len du ngeen fi fooy du ngeen fo moy dañ len toroxal ah kon xamé wu mako non man ko baana ak il faut ñu taxaw il faut ñu taxaw bu ñu taxaw li ñi def ni kanam rek la jëm kanam parce que jigeen ñi duñ deltu ginaaw jamais ana wa rek parce que ñeneen ñoy ñew di len xelal kon nak yow yaay am ful la ne li mo fi am li lañ fi def suñ ko deful yow nga ñew def ko bu yebona affaire bi tass bu yebona nit ñi mer bu yeboku la rombu bum la nuyu madama rabi'a da doon wax ne laytaka tarda wal anam ghidab yalla so contane ku mer affaire am la yalla contane ku mer affaire am la jang nañ la ta'ata li makhluqin fi ma'siyat al khaliq ñati lañ ko jang inma ta'atu fil ma'ruf kon top len yalla top yenen tam su fekente ne gem ngeen yalla innamal mu'minun legi nak yalla mu nuy wax ci lañ doon wax sank ñi gem yalla deug dañu nat suñu bop ci ay ñu xol ndax ñu bokku nañ ci yalla naan innamal mu'minun way gem yalla deug yi allazina moy ñi nga xamne iza zukirallah bu len di fatali yalla wajilat qulubuhum sen xol yi toy khafat ñu tit ñu ragal dajak yalla mbokki imaginal kenn tay buñ ko neewon da nga dajek commissaire dik mo la wo da ngay dajje ak mom suba da ngay contane da ngay retane ah lay def minimum do retane mom te da nga triste ko gis nako defal ma ñaan ñaanal ma ñaanal dañ ma wo dik suba dañ ma wo commissariat convocation baangi ni 3h lañ leuma ñew dafa leen ma droit ah te nit rek ngay dajal sa morom nit sa morom julit deug moy ki nga xamne suñ koy wax yalla xolam daf koy yek sahaba yi suñ yenenbi alayhi salatu wassalam doon leen war doon leen jangal suñ toge dañuy melne ay garab yo xamne picci dañ ci tag duñu yeungu ndax jël liñu leen yonentibi di wax waye duñ yem ci lolu wajilat qulubuhum sen xol yi day toy ragal yalla tabaarak wa ta'ala mune la siyama rawatina inda zikri wa'id wa wa'dihi rawatina buñ len indil aya yi nga xamne da fay tekkuwate wala hadith yi nga xamne da fay tekkuwate senegal da ngay gis kuy jang aya jahannama di fecc ah da ngay ñuy wax aya jahannama wala de nga gis ko muy retane di khaqataay ndaysan ah lele nga rombu ay daayira ci mbedd mi ñuy jang waja arabuka diko bolek teug de waja arabuka di taccu waja arabuka lu ca teggu wal malaku saffan saffan lu ca teggu waji'a yawma idhin bi jahannam allahu akbar yalla mun yawma idhin yatazakkaru al insan wa anna lahu dhikra lol ay bam nit nako fecc ha allahu akbar yenen nabi alayhi salatu wassalam neena eulak yawmal qiyam dana indi jahannama tuqadu bi 70000 zimam ma ak fi kulli zimamin 70000 malik dañuy séné safara jahannama jurom ñaar fukki junni sen sen bu nek 70000 malaka ño ci japp ben sen bu nek 70000 malaka kon ñaata malaka la ño japp jahannama dañ ko séné ñaata sen sen bu nek 70000 malaka japp ci kon jahannama ban doole la am légi lol dooma adama ñu koy wax dooma adama bobu di rétane wala dooma adama bobu di xaqataay wala dooma adama bobu tiit amul tiitangé gum wara tiit dajé jek borom mom tabaaraku wa ta'ala kon julli deug innamal mu'minun bo xolé sa bop na yow buñ lay wax yalla da ngay tiit bu ngay buñ lay wax yalla sa ngëm yalla day yok buñ lay wax yalla da ngay xam kiñ lay wax kan la da ngay deglu da ngay tekkaral da ngay doleku yegal ne kon yow am nga mandar ga ngeum yalla iza zukira allah suñ len di war ci yalla ñu len koy fatali wajilat day toy day ragal khafat qulubuhum sen kholi wa iza tuliyat buñ len di jangal alayhim ci ñom ayatu aya yalla zadatum imanan de len di yok ngeum wala rabbim sen borom yatawakkaluna lañuy wakirlu kon li moy premier mandar ga buy wone ne ki kat ku geum yalla la suñ ko fatale yalla dana tit xolam dana ragal suñ ko jangale aya yalla yi day yekne ngeum yalla am yokuna tay wañe kout waye ñettelu mandarga moy mom ci boromam rek la wakirlu wakirlu wul ci samba wakirlu wul ci demba yaakarul ay xoy du dem ci ay set kat du xol ay gisane kat mom kat wala rabbihim yatawakkalun desna benen mandarga allazina ak moy ñi nga xamne yuqimuna salata dañi taxawal julli fo len fek ñu julle suba ñogi préparer lu len julli lo tisbar buñu julle tisbar ñogi waj lu len julli lo taksan non lañuy wajale timis non lañuy wajale ge fo len fek ñogi waj préparer julli dañ koy taxawal ci ay chartam bala ñuy dem ci labam ci lepp bam mat seuk sunu borom neena yamun ci lolou waye wa mimma razaqnahum lama len wursugal yunfiqun dañ ci ciopati di joxe liñu am lumu tuti tuti dañ ko bok ak seeni mbokki julit dañ ci ciopati di len ci dimbali borom bi neena ñi ulaika humul mu'minuna haqqan ñoy ay way gem yalla deug deug ñaata melokan la ulaika ñi hum tawkid la yalla da ko fedeli mune ñi ñu ne ah mune ñom ñu ne ah mune al mu'minuna ñoy way gem yi su ne mo ci yalla yamon fi deug doyna waye mu tek ci haqqan allahu akbar pourtant li ni ñu bari ci ñun buñ jangé texte bi ci kaw lu ñuy gis dafa yom wala dafa jafé dafa yom waye xam nga lan moy problème moy jëfeku rek la mais deug deug innamal mu'minun alladhina idha zukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun soy xol melokan yi da nga nan dafa yomb torop torop torop torop baye xam nga lu len woné dafa jafé ha xam nga lu len won dafa jafé ñaata yoon ñaata yoon ñaata at ñaata weer lañuy jang ñun ñep wala ñuy dem ci darsi ak neew loy fay gis ku joy ak neew lo fay gis ku tit ak neew lo fay gis lu upp lu ni gis lan la ay xaqataane ki retaay kon yombude parce que yalla dañe ñi gëm yalla deug buñ leen di wax yalla wajilat qulubuhum sen xoli day tit parce que yalla du morom yalla borom la mikail yonent yalla muhammad daf ko gis laylatul isra wal mi'raj mune yonent mune jibril ki kan la mune ko mikail mune ko lutax du retane mune ko da fay ragal bu retane yalla dugal ko jahannama mali la ara mikail la yadha tax mikail duré mune ko day ba yaan dugal ko safa da fay yakane bu retane yalla dugal ko jahannama motax du retane wala ñun han mbok yi suñu borom bam waxe ñi gëm yalla deug li ci jeriñ moy kenn ku nekk ci ñun nga xol sa bop ndax bok nga ci ñi bo ci bokke nga gor golu sant yalla yok bok bokul nga jema gor golu bala de di ñew nga dabatal ko suñu borom neena ñi lahum amnañu ñi nga xamne dañu gëm yalla deug deug nak lahum amnañu darajat ay daraja daraja ak darak ñaar ñoo fi nek daraj ak darak daraja yeek ci kaw darak ci bir suuf day gëna wacc jëm borom bi neena ñi am nañu ay daraja yo xamne inda rabbihim ci seen borom yo xamne yalla mo leen koy defal manazil aliya fil janna am nañu ay daraja yu kawé ay kër yu kawé kawé al janna di nga gis ko xamne mi ngi fa ni nga taxawé fi di seen étoile yi bi deewi non ngay gisé ku taxaw ci balcon wu kërëm ëlëk yowmal qiyam di xol ni ngay seené étoile yi muy seen nan ñeñal la Allahu akbar ñeñal la xam nga ñoñu kawé nañ dé fi jannatin aliya alquran sax loolu la wax aljanna dafa kawé mo tax ñu né mëna ñi am nañu ay daraja yo xamné kawé na kawé go xamné mëna ko nat waye du ci lool rek wa maghfira amna ñu jéggel go xamne yalla mo leen koy jéggel du lool rek mu ne wa rizqun ak wërseug bo xamne karim wu tedd la bo xamne yalla mo leen koy wërseugal ato azim ay may yudul jeex xolal wa aljanna yalla dana leen may may may may may may may ba wa aljanna jeexna jeexna yalla neen wa aljanna ndax doyal ngeen ñu ne ko doyna seuk ndax amu leneen lu ngeen bëgg ñu ne ko mbiri jeexna mënoto ñu indi luñu jaaxal fi lepp matna sa yalla mu ne amna lu dess kay wal janna ñu ne yalla lan mo dess fi lepp ngi ne gagne ci ay xewal ak itranga yalla mu ne ma dindi rido bi dox sama digeunte ak yeen ngeen gis ma ah fofu nak gaay dotuñ mën tey seen bop gis yalla amna ñu doon dund fi gis Michael Jackson rek xëm am ñu gis bala gay de ah sa jour nga gis fi han ñu jek jek indi la kenn rek gis ga rek daanu amna ño xamne ben way kat bu jigen bu joge ende lan len indi lon fi senegal ñuy xem aéroport am ño xamne ku am ginnaw bu reey lañ len indi ginnaw ñu xem ñuy xem ñu dem jël ko aéroport di xem ndax ginnaw gi wala lol fekki wu len ko gisu len ko fi ni yagul di amagul ñenti wer ñi dé ñi di xam ñi buxanté ñi gañu ñi dam ndax bëgg gis ginnaw gi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim allahumma ajirna fi musibatina wa akhluf lana khayran minha musiba la bu fekké né tiaxan yi bon yi yu aram yi nga xamné safara la yobuni la nit di gis di dé di xam imaginer len kon ëlëk ñu wara gis yonenti yalla muhammad mu jangal ñal qur'an waye waxuma lolu ñu jakarlo ak suñu borom wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira allahu akbar cheikh ahmed hamid kiski mu ngi netali ben cassette mu ne yawmal qiyam da ngay gis ñoom dañoo jeki jeki sayyidna ali moy tank ci kawsara dexu yonenti bi di len jox ñu naan ñi omar mo len di jox ñu naan ni Usman ni Abu Bakr am ño xamne yonentou djibom mo len tank di jox mu ne fa amna ponkal yo xamne dañu jek jek rek kasi ci sen deun la branché wu ñuy naan ñu ne yalla ñi nak mu ne wasaqahum rabbuhum saraban tahura man yalla ma len jox ñuy naan hay duma len joxe sama loxo nak ñi yalla len jox ñu naan ah kon aljana neexna de lo tax nit ñi wara gor gorul pour dem fa mbok yi sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ne am nañ fa ay daraja yo xamne ci sen borom ak njegal maghfira njegal maghfira njegal go xamne wa rizqun karim day andak ay may yu reey may yoy la ci gëna reey may gis yalla tabarak wa taala amna ñoo xamne yalla da leen di pine duñ ko gis kala innahum an rabbihim yawma izin la mahjubun lisan duñ gis yalla Allahu akbar lool rek doyna punition waye doyna xewal doyna contenté nga dug aljana nek ci xewal yo xamne fiha mala aynun ra'at wala uzunun sami'at wala ala qalbi bashar kon li moy sunu dars tay no ngi ñaan yalla tabarak wa taala mu boole ñu ci xewal yi ñu jéxalé sar bi nangul nuko assalamu alaykum wa rahmatullahi